5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Planten- en bloemenexporteurs verwachten vanaf vandaag opstoppingen richting Groot-Brittannië. Door veranderde regelgeving moeten alle Europese vrachtladingen met verse producten gecontroleerd worden bij de grens. Dat zijn er honderden per dag. En volgens de branchevereniging kan de Britse inspectie die hoeveelheid niet aan. Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zijn hierdoor bang dat ze dagenlange vertraging gaan oplopen. En dat overleven hun bloemen en planten mogelijk niet. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers in Nederland nadert de 66 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2023 gingen bijna 90.000 werknemers met pensioen en zij werkten gemiddeld 3 maanden langer dan de mensen die een jaar daarvoor met pensioen gingen. De pensioenleeftijd komt daarmee gemiddeld uit op 65 jaar en 11 maanden. Duizenden mensen zijn in Australië de afgelopen dagen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de nieuwe cijfers over femicide. Dit jaar zijn in Australië al 27 vrouwen, vaak door hun partner of ex, om het leven gebracht. En dat zijn er bijna 2 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De demonstranten eisen onder meer strengere wetgeving tegen gendergerelateerd geweld. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. ProRail begon in 2018 met een project om de gevaarlijkste overgangen te sluiten na een reeks dodelijke ongelukken. Van de 180 meest gevaarlijke zonder slagbomen zijn er nu nog 28 over. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen meestal in landelijk gebied op rustige locaties. Mensen die de overgang willen passeren krijgen vooraf geen waarschuwing als er een trein aankomt. Het is de bedoeling dat in 2027 alle gevaarlijke onbeveiligde overgangen weg zijn. Het weer, het is droog en de temperatuur is gedaald naar 1 graad of 6. Komende dag begint zonnig. Later zijn er wat stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. En het wordt tussen de 16 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Terwijl de oorlog in Gaza nog lang niet ten einde lijkt, lopen ook op Amerikaanse universiteiten en in de Nederlandse politiek de gemoederen hoog op. Demonstraties, arrestaties en publieke debatten vullen de media. Oktober vorig jaar bijvoorbeeld demonstreren studenten van de Radboud Universiteit op de campus in Nijmegen. Wij staan hier om aandacht te vragen voor de Palestijnse struggle. Wij staan hier omdat gisteren is een ziekenhuis gebombardeerd. 500 mensen zijn daarbij omgekomen. In november roepen studenten op de Universiteit Leiden pro-Palestijnse leuzen. Ik denk dat de huidige maanden wel voor hebben gezorgd dat meer mensen zijn gekeken van wat gebeurt er nou eigenlijk. En ook gaan beseffen van iets als een genocide elke dag telt. Elke dag is er één te veel. Vroeg. David Breebaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van maandag 29 april. De kritiek op het Israëlische beleid lijkt in het Westen steeds meer toe te nemen. Amerika is in de ban van demonstraties en bezettingen op universiteiten. En ook hier in Nederland wordt er flink geprotesteerd. En ook een deel van de Joodse gemeenschap verzet zich tegen de regering van Netanyahu. Bijvoorbeeld Yuval Gal, die vanochtend bij mij te gast is. Hij is zelf Joods en tegelijkertijd lid van de antizionistische organisatie Erev Rav. Yuval, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laat ik maar even gelijk vragen dat Erev Rav, wat doen jullie precies? Wat is dat voor een organisatie? Erev Rav is een gemeenschap, dus het is niet echt een organisatie. Okay. Het is een gemeenschap van Joodse mensen die solidair zijn met het Palestijnse verzet. Wij zijn solidair, by the way, niet alleen tegen Netanyahu, maar ook tegen de apartheidstaat, de genocide, dus tegen het hele Israëlische systeem, tegen de onderdrukking van zionisme. Mm-hmm. Want jullie bestaan volgens mij nog niet zo heel lang, hè? Jullie bestaan nu 18, 19 maanden, als ik het goed begrijp. Waarom was het zo belangrijk dat Erev Rav werd opgericht? Er waren gesprekken tussen Joodse activisten. En we hebben gevonden dat onze stem is nodig in de Nederlandse politiek, mm-hmm. in de Nederlandse media. Mm-hmm. Maar ook dat Joodse progressieve mensen hebben echt een gemeenschap nodig. Omdat, ja, kijk, we gaan niet naar de normale synagoog. We gaan niet naar de soort van mainstream Joodse instituties. Mm-hmm. Omdat ze wel verbanden hebben met de Zionistische staat. En dat betekent dat wij... Ja, wij hebben eigen gemeenschap nodig. Dus ja, gisteren hadden wij echt een mooie event voor Pesach. Voor de Joodse feest van Pesach. Ja. En er waren heel veel mensen. En ja, die mensen hebben geen andere plek om Pesach te kunnen vieren. Dus... Ja, want dat lijkt me best lastig. Want je bent natuurlijk zelf dus Joods. Maar tegelijkertijd heb je een kritische houding tegenover Israël. Hoe is dat sentiment? Wordt dat eigenlijk een beetje gedeeld binnen de Joodse gemeenschap? Of ben je een beetje alleen daarin? Nee, we zijn zeker niet alleen. We zijn eigenlijk sterk aan het groeien. Mm-hmm. We zijn eigenlijk... ook een beetje verraasd over die feit dat wij sterk aan het groeien zijn. Maar we zien dat dit gebeurt in de hele wereld. Dus organisaties en gemeenschappen zoals Erev Rav. Nu komen in elk land in de wereld van Joodse mensen die zeggen... Yo, we zijn Joods en we zijn tegen Zionisme en ja. We zijn tegen de Israëlische staat. Ja, want hoe wordt er over het algemeen gereageerd op jouw houding binnen de Joodse gemeenschap? Heb je zeg maar ook veel mensen die daar wel kritisch op zijn? Nou, je krijgt meer kritiek van christelijke mensen. Oké. Okay. Dus eigenlijk krijg je meer kritiek van witte christelijke mensen die denken... nee, alle Joodse mensen moeten voor de ene team spelen en niet voor die andere team. Mm-hmm. Maar het is niet... kijk, de vraag van Palestina, het is niet dat je geboren bent in Rotterdam... en dan ben je voor Feyenoord. Of je geboren bent in Amsterdam, dan ben je voor Ajax. Yeah. Het is de vraag van rechtvaardigheid. En dat is belangrijk. En nu ook van genocide. Dus ja, ja. Er is een moreel plicht om uit te spreken tegen genocide, tegen apartheid. Ja, precies. En je geeft dus aan, dat wordt ook steeds meer gedaan binnen de Joodse gemeenschap. Je hebt zelf natuurlijk ook in Israël gewoond. Je woont inmiddels in Nederland. Maar je hebt nog wel vrienden en familie in Israël. Hoe gaan die eigenlijk om met dit hele conflict? Nou, ik wil graag niet ingaan in mijn privé, banden en vrienden en familie. Ja. Maar ik kan in het algemeen zeggen, het wordt moeilijker en moeilijker te praten met mensen die daar nog wonen. Mm-hmm. Er is wel een kleine deel die wel in verzet is tegen de genocide. Maar heel veel mensen die gewoon... Ja, in een soort van andere planeet wonen. Ja. Dus ze begrijpen niet wat is gebeurd precies in Gaza. Of, hoe komt dat dan, dat zij een ander beeld hebben dan wij? Nou, de Israëlische media is echt een groot deel van het probleem. Mm-hmm. Maar kijk, het was altijd ze hebben altijd Palestijnse mensen dehumaniseerd. Ze hebben altijd de leger als een soort van heilige instituut hebben gezien. Mm-hmm. Dus ook nu, op die moment van genocide, is het moeilijk om kritiek te uiten. Binnen Israël. En het is ook gevaarlijk. Dus de eerste twee weken had ik iemand die heeft me gebeld uit Jeruzalem. Een Joodse vrouw, een hele moedige Joodse vrouw, die eigenlijk elke weekend gaat naar de Westbank om te helpen Palestijnse boeren tegen de leger. Mm-hmm. En ze was aan het huilen en ze zegt, ik ben bang voor mijn leven. Ja. En ik heb haar gevraagd, waarom ben je bang? Ga je de straat op? Of wat doe je precies? En ze zegt, nee, ik ben ik zit thuis, maar ik ben nog steeds bang dat ze naar mij komen. Ja. Of, ja. Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk in Israël moeilijker om, om solidair te zijn met de Palestijnen dan dat het hier is? Ja, zeker. Ja. Het is gevaarlijk. Het is echt gevaarlijk. Ja. Ja. Nou, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Breebaert. Ja, Joeval, ik begon er net al eventjes over. Er zijn veel pro-Palestijnse demonstraties die we eigenlijk in het hele Westen zien. Het lijkt ook toe te nemen. Maar de afgelopen week was vooral veel Amerikaans nieuws. Veel demonstraties op de Amerikaanse universiteiten. Jij hebt dat ook gevolgd. Wat vond je van deze acties? Nou, ze zijn superbelangrijk. We weten dat alle Israëlische academische wereld heeft sterke banden met de Israëlische leger, ook met de wapensindustrie. En ja, die banden die universiteiten in de West hebben met de Israëlische universiteiten, die helpen ook ja, de leger en de wapensindustrie in Israël. Mm-hmm. En weet je, als een genocide plaatsvindt, dan heeft iedereen de morele plicht om dat alles te doen om dat te stoppen. Ja. Ik was ook voor de genocide was ik ook voor sancties tegen Israël en boycott tegen Israël. Maar nu is het echt erger dan ooit. En ik vind de studenten in Amerika zo moedig en mm-hmm. zo, ja, het is gewoon super mooi wat ze doen. En ja, want het is natuurlijk ook niet zonder risico. Je ziet dat die demonstraties best wel hard worden neergeslagen. Ook hier in Nederland zien we dat er heel veel kritiek is op de demonstraties, de pro-Palestina-demonstraties. Waar denk je dat die kritische houding vandaan komt? Hoe komt het dat we zo kritisch naar deze demonstraties kijken? Nou, kijk, het verhaal van Palestina is belangrijk voor de hele postkoloniale wereld. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel mensen van de postkoloniale wereld, heel veel mensen met het postkoloniale verleden, identificeren met de Palestijnse verzet. En ik denk dat voor staten zoals de Verenigde Staten of Europese staten die wel nog trots zijn op hun koloniale verleden en koloniale heden ook. Ze zijn gewoon bang. Hè? Ja. Want jij noemt het woord trots. Ik kan me ook voorstellen dat het misschien meer uit een soort ongemak komt. Uit ook het ongemak van de geschiedenis. Kan je je voorstellen dat dat het misschien is? Kijk, als ik iets fout doe en ik voel me ongemaakt, dan zeg ik sorry. Ja. Ja. En ik probeer me beter te worden, beter te doen. Mm-hmm. Dus als de westerse wereld echt ongemaakt voelt, ja, dan moeten ze gewoon beter doen en niet slechter. Ja. Ja, want we hadden het dus over inderdaad de demonstraties in Amerika. We zien hier ook demonstraties op universiteiten. Ik weet niet of je die ook volgt, maar zijn die een beetje vergelijkbaar? Is dat dezelfde reden als die demonstraties in Amerika? Nou, het is dezelfde reden, zeker. Ik vind ze ook supermoedig, de studenten hier. Mm-hmm. En er zijn ook erg studenten die meedoen. Ja. Ik ben zelf te oud en nooit in de universiteit gestudeerd. Dus, jij doet de radioprogramma's. Er zijn ook onze leden die meedoen in de demonstraties. Ja. Ja. En heb jij een beetje een beeld van je leden hoe er op die demonstraties wordt gereageerd? Hebben ze de ruimte om te demonstreren? Nou, minder en minder. Iedereen voelt de druk. Maar het gaat ook niet stoppen door de druk. Mm-hmm. Het gaat gewoon doorgaan. En dat, Dat is belangrijk. Ja. En maak je je daar zorgen om? Want je zegt dus er komt steeds minder ruimte voor die protesten. Is dat iets waar je je zorgen om maakt? Dat die ruimte steeds meer afneemt? Weet je, ja en nee. Omdat, ja, ik vind het oneerlijk. Maar ook, ik vind het... Kijk, als de staat meer geweld tegen ons gebruikt... dan onderschrijft het onze punt juist meer. Ja. Ja, ik denk... kijk, als je een stukje hout neemt... de stukje hout, als hij flexibel is... dan is het ook moeilijker om te breken. Als de hout hard is, dan is het eigenlijk makkelijker om te breken. Mm, en dat ja. voelen wij ook ja, hier. Ja, dus je kan ook zeggen... je kan het bijna ook als een soort van tool gebruiken eigenlijk... dat het zo hard dat er hard wordt opgetreden. Ja, ik bedoel, kijk, voor mensen die van buiten kijken... ik denk dat ze kijken en ze zeggen... oh, waarom is de... bijvoorbeeld in Amerika, waarom zijn ze zo bang... Van die Palestino-demonstraties. Wat is in die demonstraties... die maakt de politie daar zo bang van? Ja. Ik was ook in Berlijn in de Palestina-conferentie... en we zaten daar gewoon in een zaal met 200 mensen. Sommige mensen waren hartstikke oud. Er was zelfs een baby. Het was gewoon een conference in de zaal... En het wordt ja, met geweld van de Duitse politie verboken. Mm-hmm. En dan denken mensen, ja, maar waarom zijn jullie bang van mensen die zitten in een zaal om te praten? Wat is dat? Ja. Ja, en dat gevoel dat roept eigenlijk juist natuurlijk weerstand op het moment dat hard wordt aangepakt. Laten we ook wel even kijken naar de terminologie, want er loopt natuurlijk in dit hele conflict nogal wat door elkaar. Het gaat veel over antisemitisme, we hebben het natuurlijk veel over Israëlkritiek en antizionisme. Volgens mij identificeer jij je als antizionist. Laten we ons daar dus ook even op focussen. Wat houdt dat antizionisme nou precies in? Kijk, ik denk dat geen enkele staat moet een staat zijn van één etnische groep. Dus ik wil ook niet dat Nederland is alleen van de christelijke mensen of blond mensen. Ik denk dat elke staat moet de staat zijn van alle burgers. Mm-hmm. Zionisme is een koloniaal-racistische ideologie. De staat Israël is verbouwd op genocide, op etnische zuivering. Dus ja, ik denk dat elke mens moet anti-zionist zijn. Ja, want eventjes het idee van het zionisme is eigenlijk dat er gestreefd wordt naar een Joodse staat, toch? Ja. Ja, ja, precies. En daar verzet jij je tegen. Ja, ik wil een democratische staat. Niet, ja. niet staat voor iedereen, ja. Ja, laten we ook eventjes naar ons eigen land gaan, naar Nederland. Want er was een bijzonder moment op het congres van GroenLinks. Een motie over kritiek op de staat Israël heeft tot een felle discussie geleid bij een GroenLinks-deel van het gezamenlijke GroenLinks-PvdA-congres. En een inspreker werd het woord ontnomen. Ik wil er heel even met je naar luisteren. Ga je gang, 30 seconden. Yes, hi, goedemiddag. Zionisme is gebaseerd op de racistische leugen dat de veiligheid van Joden... Nee. Alleen verzekerd kan worden nee. hebben van een zuiver witte etnostaat. Zionisme. Nee, kom op. Wat gebeurt hier nou? Nee. Ik heb net aangegeven het belang van omgangsregels. En je weet dat als je dit zo zegt, dat je dan mensen echt, echt kwetst. Ja, Yuval, hoe heb jij hier naar geluisterd? Nou, ik word zo boos van. Ja, want wat maakt je boos? Ja, die manier zegt gewoon de waarheid. En ja, die mevrouw neemt de microfoon af. Ik vind dit gewoon ja, niet te doen. Mm-hmm. Kijk, ik zit zelf in Bijeen. Mm-hmm. Dus ik ben ook geen lid van GroenLinks. Maar ik weet dat er zijn veel mensen in GroenLinks... die wel solidair zijn met Palestina. Ja. Yeah. Maar de politici, de belangrijke mensen binnen GroenLinks, ja, ze zijn gewoon zionist. Ze zijn gewoon voor de staat Israël. En dat is gewoon, dat kan niet meer. Hè? Dat kan niet meer. Ook als je de geschiedenis niet kent. Op dit moment van genocide, dan heb je geen goede reden om zionist te blijven. Ik vind het echt pijnlijk dat ze zelfs de microfoon neemt. Ik bedoel, zionisme is een soort racisme. En als hij dat zegt, moet ze meteen de microfoon pakken. Ja. Dat vind ik... Ja, goed, maar ik had ook geen verwachtingen van GroenLinks, maar toch, het doet echt pijn. Toch ben je teleurgesteld. Ja, want als ik hier naar luister, dan... Ik voel gewoon door mijn hele lichaam het ongemak wat er bij dit onderwerp komt kijken. Dat ze eigenlijk zich ook helemaal geen raad weten met dit soort vragen. Heb jij dat idee ook? Nou, ongemak. Ja. Kijk, in de laatste 6 maanden praat ik ook met vele lokale politici... We proberen zoveel mogelijk ook lobby te doen voor sancties bijvoorbeeld. En wat je hoort van mensen zeggen buiten de debat, buiten de zaal, op een onofficiële manier zeggen ze vaak, ja, we staan met jullie. Mm-hmm. Maar dan stemmen ze nog steeds met de Israëlische lobby, ze nog steeds tegen sancties. Ja. Of deze week zelfs voor de IRA-definitie van antisemitisme. In de Tweede Kamer. En dat is echt... Ja, dat is pijnlijk. En kijk, als je in politiek zit... moet je ook moedig kunnen zijn. Maar ik denk ook dat heel veel van de... Nederlandse witte links... voelt ook meer verband met Israël. Omdat ze zien Israël als een Europese... staat, Europese land. Mm-hmm. Israël doet mee in de Eurovision Song Contest. En dan is het moeilijker voor hun om echt kritiek te uiten tegen de staat Israël. En dat is gewoon racisme. Ja. Ja, want ik heb ook wel het idee alsof het ongemak, kan ik me voorstellen dat ook uit onze geschiedenis met de Joodse gemeenschap en de geschiedenis met Israël, dat er ook zeker mee te maken heeft. Dat we ook misschien met een soort schuldgevoel zitten. Nou, ik heb dezelfde vraag gekregen in Duitsland. En weet je, als je echt ongemak voelt met wat plaats heeft gevonden in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Shoah, mm-hmm. de Holocaust. Dan moet je anders optreden, toch? Dan moet je juist tegen genocide zijn. Nee, ik vind kijk, Rutte wil gewoon de leider van NAVO zijn. De Nederlandse staat wil gewoon geld verdienen door banden met Israël hebben. Er zijn interesse hier. Ik denk dat het is niet ongemak. Ik denk dat het is gewoon interesse. En mm-hmm. ook het feit dat wij in de Nederlandse maatschappij worden ook Palestijnse mensen dehumaniseerd. Kijk op de berichtgeving. Israëlische mensen zijn in het algemeen, de meeste mainstream media, Israëlische mensen worden altijd vermoord, maar Palestijnse mensen zijn doodgevallen. Ja. Je krijgt ook minder berichtgeving over Palestijnse mensen die vermoord zijn. Gewoon minder informatie over wat daar plaatsvindt en meer informatie over wat in Tel Aviv plaatsvindt. Dus dat. Ja. Ja, jij was zelf ook aanwezig bij de opening van het Holocaust Museum in Amsterdam. Nou, er was natuurlijk een heleboel om te doen. De komst van de Israëlische president Isaac Herzog zorgde voor veel kritiek vanwege de oorlog in Gaza. Jij organiseerde ook een demonstratie tegen Herzogs komst, moet ik het goed zeggen. Hoe kijk je daarop terug? Hoe was die dag voor jou? Nou, het was een geslaagde actie. Mm-hmm. Dus er waren gewoon heel veel Joodse mensen op die dag in Waterlooplein. Er was ook heel goede coöperatie tussen ons, RFA, en de Palestijnse gemeenschap NL. En ook met de internationale socialisten. Voor ons was het echt een goede actie van verzet. Heel veel solidariteit en heel veel mooie momenten en ontroerende momenten. Want in het nieuws domineerde toch een beetje een ander verhaal. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek geweest op deze demonstraties. Ook omdat er antisemitische leuzen zouden worden geroepen en dat er kinderen werden uitgescholden, politiebusjes die zijn bestormd. Nou, veel politici hebben zich er ook tegen uitgesproken. Yesil Guus, Wilders. Hoe kijk je naar dat beeld? Dat leek alsof dat het dominante verhaal was. Nou, de verhaal met antisemitische leuzen is gewoon een leugen. Dat wil ik onderstrepen. Ja. Het is gewoon een leugen. Maar waar komt dat dan vandaan? Waarom wordt dat dan toch gezegd, denk je? Nou, omdat de mensen die wel voor genocide zijn, die mensen moeten toch iets tegen ons doen. En dan is de weaponizing van antisemitisme een eigen gereedschap voor. Dat is het enige wat ze kunnen doen. Kijk, niemand kan... Kijk, aan het begin van de genocide hebben ze gezegd... ja, de ene ziekenhuis is eigenlijk gebombardeerd door jihadic islam en bla, bla, bla. Maar nu hebben ze alle ziekenhuizen in Gaza gebombardeerd... of aangevallen, zelfs met soldaten die binnenstroomt. En ze hebben alle universiteiten in Gaza kapot gebombardeerd. Ja, niemand kan dat verdedigen. Mm-hmm. Dus de enige wat ze kunnen zeggen... oh nee, de pro-Palestina-kamp is antisemitisch. Ja. Zelfs als Joodse mensen daar staan met de kappeltjes en ja. Want... Dat is belachelijk, toch? Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen dat je zegt. Ik kan me aan de andere kant ook best wel goed voorstellen. Ik heb zelf ook wel vrienden in de Joodse gemeenschap... die zich wel op dit moment echt onveilig voelen, zeg maar. Want het kan natuurlijk denk ik ook naast elkaar bestaan. Je kan ook en kritisch zijn op wat er gebeurt... maar tegelijkertijd ook wel inzien dat het voor de Joodse gemeenschap... lijkt me ook best wel een moeilijke periode op dit moment. Hoe kijk jij daarnaar? Ja... Het is een moeilijke periode, denk ik, voor iedereen. Het is zeker moeilijker voor Palestijnse mensen. Ik ken heel veel Palestijnse mensen hier in Nederland. Die hebben echt een groot deel van hun familie al verloren... in de laatste 6-7 maanden. Dus dat is ook een belangrijk deel van het verhaal... dat we moeten nog steeds vertellen. En als mensen... tegen zionisme zijn, maar ze voelen nog niet veilig genoeg om op de straat in te gaan, dan kunnen ze bij RFA komen. En dat is een mooie oproep. We gaan ook eventjes naar wat vroege vragen, want de app die stroom binnen, dus daar gaan we eventjes heen. Vroege vragen. Eens even kijken. Ik ga eventjes in de app kijken. Ik zie veel vragen binnenkomen. Diane Kort die vraagt zich af... hoe ziet de spreker de rol en de toekomst van Hamas? Dat is ook nog wel een interessante vraag, kan ik me voorstellen. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe kijk je überhaupt naar de organisatie? Nou, ik ben geen lid van Hamas. Dus... en nee. Ik ben ook niet Palestijns. Ik woon niet daar. Dus het is eigenlijk een vraag voor Palestijnse politici of voor leden van Hamas. Mm-hmm. Het lastige lijkt mij natuurlijk. Hamas is ooit in 2006, geloof ik, democratisch verkozen. Nou, daarna zijn er geen verkiezingen meer geweest. Zie jij überhaupt. Is dit conflict überhaupt op te lossen met een rol voor Hamas? Want dat lijkt me ook heel ingewikkeld na wat er 7 oktober is gebeurd. Nou, ten eerste, het is niet echt een conflict. Hè? Het is niet echt twee staten die vechten voor een stukje land. Het is een onderdrukking, het is een genocide, het is etnische zuivering, het is apartheid. Er is maar één staat tussen de rivier en de zee. En dat is de Israëlische staat. Mm-hmm. Je moet gewoon gelijk rechten hebben voor iedereen binnen dit gebied. Hè? Tussen de rivier en de zee. En die zijn er op dit moment niet? Ja, zeker niet. Nee. Nee, zeker niet. Want hoe uitzicht dat eigenlijk? Wat is het verschil tussen de rechten van een Palestijn en een Israëli in Israël? Nou, er zijn verschillende groepen van Palestijnse mensen ook met verschillende set van rechten. Je hebt Palestijnse mensen die ook Israëlische paspoort hebben. Je hebt Palestijnse mensen die wonen in de Westbank. Je hebt Palestijnse mensen in Gaza. Er zijn verschillen. Maar in het algemeen, om het te say it roughly, Joodse Nederlander. Joodse Nederlander kan morgen reizen naar de vliegveld Ben Gurion. Binnen een paar dagen of weken kan hij ook Israëlisch worden. En dan kan hij gewoon naar een huis of naar een dorp in de Westbank komen. En hij kan gewoon zeggen, ja, nu is het mijn. Mm-hmm. En dan komt de Israëlische politie om hem te helpen en te begeleiden. En hij krijgt alle steun van de staat. En als de Palestijns verzet, worden ze vermoord of gearresteerd en gemarteld. En ja, dus ja. Er is een groot verschil in rechten. Palestijnse mensen hebben eigenlijk bijna geen rechten of geen rechten. Dus sommige Palestijnse mensen kunnen stemmen voor het parlement. Palestijnse mensen met bijvoorbeeld een Israëlische paspoort. Mm-hmm. Maar ze worden ook bedreigd. Ze zijn ook heel erg bang nu om uit te spreken. En dan nog even een andere vraag. Want we hadden het natuurlijk aan het begin van het gesprek over de protesten op de Amerikaanse universiteiten. Er zijn meerdere mensen die reageren van ja, maar de Joodse studenten in New York bijvoorbeeld, die durven eigenlijk niet meer naar de universiteit. En dat wordt een beetje ondergesneeuwd. Hoe kijk jij daarnaar? Heb je het idee dat inderdaad deze protesten ook zorgen voor dat onveilige gevoel binnen de Joodse gemeenschap? Nee. Ik zie heel veel Joodse mensen die samenlopen in de demonstraten. Ja. Met de demonstraten. Dus dat beeld klopt niet volgens jou? Ja, dat beeld klopt niet. En als iemand onveilig voelt omdat hij Zionist is. En by the way, je hoeft niet Joods te zijn om Zionist te zijn. Hè? Hier in Nederland is het meestal juist christelijke mensen die Zionist zijn. Dan weet je, dan is het misschien oké. Okay. Ik bedoel, het is. Het is echt de tijd. Hè? Het is echt de tijd om Zionisme af te laten. Ik krijg niet de beeld dat je onveilig voelt omdat je Joods bent. Nee. Okay. Heel veel mensen, Joods mensen die samenlopen in de demonstraties. Ja. Oké, nou zit je zelf te luisteren en heb je ook vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even heel wat anders, want vandaag maakte Spaanse premier Pedro Sanchez bekend of hij aanblijft als premier. Hij legde zijn taken afgelopen week tijdelijk neer vanwege een corruptieonderzoek naar zijn vrouw. De Spaanse First Lady zou een rol hebben gespeeld in het regelen van overheidssteun voor een investeringsmaatschappij. Nou, het onderzoek werd gestart na een aanklacht van een ultrarechtse vakbond. De minderheidsregering van Sanchez staat al langer onder druk en de premier noemt de aanklacht een intimidatiecampagne van zijn tegenstanders. Speciaal daarom vandaag No Pressure van de Cooks. with the summer, but I'm just blowing in the wind, fan in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging. Come alive. Ja, dat was No Pressure van The Kooks. Even kijken. Goedemorgen. Ja, het is maandag 29 april. Demonstreren is een goed recht. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar steeds vaker is er kritiek op bepaalde plekken en momenten waar demonstraties plaatsvinden. Zo werd er tijdens 4 mei in stilte, of wordt er op 4 mei in stilte gedemonstreerd door een enkeling tegen de Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Hoe gaan we om met het evenwicht tussen aan de ene kant vrijheid van meningsuiting en aan de andere kant respect voor ons nationaal moment van rouw? Daarover praat ik met Yuval Gal van de anti-Zionistische beweging Erev Raf. Heb je nou vragen aan Yuval? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Brevaert. Ja, voordat we naar 4 mei gaan, Yuval, niet alleen de kritiek op Israël, maar ook het antisemitisme in Nederland lijkt de afgelopen maanden toe te nemen. Wat merk je daar met je eigen Joodse achtergrond zelf van? Nou, het is niet Joodse achtergrond. Ik ben Joods. Ja, sorry. Ja, als... het is niet dat ik Joods was. En, ja, eigenlijk... kijk, wat de Israëlische lobby doet... Ze beschrijven alle verzet tegen Zionisme als een vorm van antisemitisme. En dan kunnen ze ook de statistiek presenteren van... er is een rise in antisemitisme. Ja, onze leden lopen in de Palestina-demonstraties en we voelen juist meer solidariteit van de Palestijnse kant. Ja, maar Yuval, ik kan me ook voorstellen dat die solidariteit naar jou toe anders is. Of tenminste, ik kan me voorstellen dat jij dat anders ervaart dan iemand die misschien anders in het conflict staat dan jij. Dat lijkt me best lastig. Ja, maar dan is het niet antisemitisme, toch? Als een Palestijns mens zegt of doet iets tegen de staat Israël of tegen de ideologie Zionisme, ja, dan is het geen antisemitisme. Dan is het daad van verzet. En ja. Ik doe dat ook. Denk je dat bijvoorbeeld de protesten die jij organiseert, zouden die dan een soort van nu meegeteld worden als antisemitisch? Nou, dat is wat ze proberen te doen. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen snappen dat het is belachelijk. Maar dat is wat ze proberen te doen. Ja. Bijvoorbeeld de ChristenUnie, dus een partij die letterlijk genaamd ChristenUnie, die zegt ja, dat de gemeenschap zoals Erev Rav antisemitisch is. Ja, weet je, ik denk dat veel mensen begrijpen dat het is gewoon belachelijk. Ja. Maar kijk, de hoofdzaak hier is wat is er nu gebeurd in Palestina. Hè? Er zijn meer dan meer dan 40.000 kinderen worden vermoord in 7 maanden. Dat is echt, dat is de hoofdzaak. Meer dan 40.000. Ja. En dat is op dit moment meer belangrijk dan de vraag hoe voelt iemand in Amsterdam of in Eindhoven. Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk, er ligt, we leggen onze focus misschien een beetje op de verkeerde plek. Ja, zeker. Zeker. Ja. En kijk ook naar hoe voelen Palestijnse mensen die hier werken, die hier leven, die hier belasting betalen en een overheid steunt. Ja. De overheid hier steunt de genocide in Gaza. Ja, dat is de echt onrecht. Hè? Dat is de echt probleem. Dat is echt de hoofdzaak. En over dat moeten wij hebben. Ja, 40.000 kinderen. 40.000. Ja. Meer dan 40.000. Het is echt veel kinderen. En dan heb je ook volwassenen mensen, vrouwen, oudere mensen. Ja. Ja. Meer dan 35.000 mensen in Gaza binnen 7 maanden. Dat is ongelooflijk. Laten we ook even kijken naar 4 mei, want aankomende zaterdag is het natuurlijk 4 mei, oftewel dodenherdenking. Hoe belangrijk is deze dag voor jou? Laat ik daar eens mee beginnen. Nou, het is ingewikkeld, omdat ik kijk een beetje. Kijk, de Nederlandse staat probeert een beetje te doen alsof de Holocaust is gebeurd alleen door de bezetting. Terwijl er waren heel veel collaborateurs hier. Er waren ook heel veel NSB'ers hier. Mm-hmm. Maar wij als RFA, wij hebben besloten om niet te demonstreren op die dag. En we doen wel een herdenking op 3 mei tussen de Anne Frankhaus en de Omo-monument in Amsterdam om 6 uur samen met Palestijnse activisten. En we gaan eigen herdenking doen en we gaan ook de verband leggen tussen de Holocaust en de genocide die nu plaatsvindt in Palestina. Ja, want jullie hebben er dus in ieder geval voor gekozen om dus niet op 4 mei op dat moment bij de 2 minuten stilte te gaan protesteren. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om dat dus na te laten? Nou, kijk, We willen gewoon niet inspelen in de frame dat wij zijn tegen de herdenking van de Shoah. En we voelen ook, ja. We voelen, het is voor ons een hele pijnlijke tijd. Ja, Joodse mensen zeker. Dus dat willen wij niet doen. Maar ja, de dag ervoor, in die avond, gaan wij wel een herdenking organiseren met, ja, samen met Palestijnse activisten. En dus dat. Maar ik vind ook dat, ja, kijk, PVV gaat de Tweede Kamer representeren in de herdenking, vind ik ook, ja, dat niet kunnen. Ja. Dat respecteert ook niet de slachtoffers van de Holocaust. Ja. Ja, laten we ook even luisteren naar demissionair Yesilgus van Justitie en Veiligheid. Die heeft in een interview met RTL Nieuws uitgesproken dat ze geen begrip heeft voor het feit dat er mogelijk gedemonstreerd gaat worden op de dag. Laten we daar even naar gaan luisteren. Want mensen die dit moment aangrijpen, 4 mei, om mogelijkerwijs te demonstreren, u heeft het idee... Geen enkel begrip daarvoor. Dit is een herdenking. Dat betekent ook dat demonstraties ook niet op gehoorafstand hoeven te zijn. En daar is de gemeente ook heel duidelijk over. Zij zijn ook het gezag, hè? Niet ik, maar de burgemeester. En ik vind als je dit zou aangrijpen om vervolgens een punt te maken, wat je punt dan ook is, dan heb je echt geen respect voor al die mensen die familieleden zijn verloren in de Tweede Wereldoorlog. En ook geen respect voor de vrijheid die we hier hebben. De vrijheid die ervoor zorgt dat je op elk ander moment kunt demonstreren waar je maar wil. Maar gun nou dat we daar op dat moment denken aan degenen die hebben gevochten voor onze vrijheid. Ja, kan je vinden in haar woorden, Joefo? Nee. Waarom niet? Nee. Kijk, nogmaals, als je de Shoah echt wil herdenken, de Shoah, de Holocaust, dan moet je verzetten tegen elke andere genocide ook. En nu is er een moment van genocide. En de Nederlandse overheid werkt vrouwelijk mee. Dus ook die mevrouw, haar regering werkt ook vrouwelijk mee met de genocide. En dit is echt een misdaad. Hè? Het is een internationale misdaad. Genocide is de ergste misdaad ooit. Ja, maar wat iemand kan doen. En dit is de hoofdzaak. Ja. En wat ze proberen te doen, ze proberen toonpolissen, ons en onze bosheid en de bosheid van de Palestijnse gemeenschap. Ja. En dat vind ik, weet je, het is zo erg. Ja, want zij zegt natuurlijk ook van je kan op elk ander moment wel demonstreren, maar laat dit moment nou eventjes gewoon in het teken staan van de herdenking. Kun je daar wel in vinden? Dat klinkt op zich best redelijk, lijkt mij. Ja, maar ze leugt, toch? Ze zegt, omdat en op een ander moment zegt ze, oh nee, maar dit is tegen de tijdens de bezoek van de Israëlische president, dan is het tegen en niet op de openbare weg. Dus ze vinden altijd een reden waarom op dit moment of op die plek het is toch niet de tijd om democratisch te zijn. Hè? De recht van demonstratie, het is niet van de VVD of de PVV, het is van de grondwet. Het is niet van die mevrouw. Ja. Het komt niet van die mevrouw. Het is grondwettelijke recht. Ja. En ze zeggen nog steeds, ja, maar dat kunnen jullie niet doen en dat kunnen jullie niet zeggen. En dan word je wakker in een dictatuur. Ik snap wat je zegt, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van ja, het heeft ook met een stukje, even los van de grondwet, het heeft misschien ook met een stukje respect te maken. Dat je denkt van oké, er zijn heel veel mensen die denk ik die er heel veel waarde aan hechten dat we die 2 minuten stil zijn. Dat los van of het mag of niet, moet je zoiets überhaupt wel willen. Kijk, het is een beetje hetzelfde als de vraag met de Hamas. Wij gaan niet demonstreren op die dag. Dus die vraag misschien moet je stellen aan iemand die wel. Ja. Maar als je nu de genocide toont, dan heb je ook geen respect voor die mensen die worden vermoord tijdens de Shoah. Ja. Absoluut geen respect. Oké, duidelijk. We gaan even naar een ander onderwerp, want ik wil ook nog eventjes kijken naar de situatie in Israël op dit moment. Ook in Israël zijn namelijk de afgelopen weken steeds meer demonstraties te zien. Gaan mensen om dezelfde redenen daar de straat op als waarom mensen hier de straat op gaan? Wat is Israël? Bedoel jij in Palestina 48? Dus de deel dat is genoemd Israël door... een kleine minderheid verzet ook tegen de genocide. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon tegen Netanyahu zijn, maar wel... ze steunen wel de leger. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet daar, dus de informatie die ik krijg, krijg ik vaak ik lees Israëlische kranten, maar het is moeilijk om echt een inschatting te maken over wat precies het sentiment daar is. Dat kan ik me voorstellen. Er zijn inderdaad veel mensen die daar de straat op gaan en die zeggen Netanyahu moet aftreden. Hij is volgens mij ook ontzettend impopulair op dit moment in Israël zelf. Is dat een oplossing, dat Netanyahu zou aftreden? Nee, het is zeker niet genoeg. Nee, het hele systeem moet af. Iedereen moet gelijk rechten hebben. Mm-hmm. Het is niet echt complicated, toch? Het gaat niet over Netanyahu of iemand anders. Ja. De hele systeem is racistisch. De hele Israëlische parlement is racistisch. Er zijn 3 leden van het Israëlische parlement van... 3 die van een Palestijnse partij zijn... Een van die leden is zelfs ook Jood. Maar behalve die leden, iedereen daar is gewoon een deel van het probleem. Nee, het systeem is het probleem. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als je zelf in Israël woont, dat best wel ingewikkeld is. En dat je daar ook best wel bedreigd in kan voelen in je eigen toekomst. Ja, maar waarom is het ingewikkeld? Waarom? Ik snap niet waarom is het ingewikkeld. Ik bedoel, kijk, iedereen moet gelijk rechten hebben. Dat is echt niet ter discussie, toch? Nee, dan ook, toch? Ja, zeker. Zeker, dat ben ik helemaal met je eens. Ook in Luxemburg, ook in Nederland. En ja, ik snap nu Nederland is aan het glijden naar een soort van extreemrecht land, waar we misschien heel veel mensen geloven niet meer in gelijke rechten. Mm-hmm. Zeker die mensen die stemmen PVV, FVD, Ja 21, al die partijen. Ja, ja. Yuval, dus denk je eigenlijk dat er... kijk, Israël, zeg maar, zowel Palestina als Israël hebben denk ik een collectief trauma opgelopen. Denk je dat het überhaupt mogelijk is dat dit conflict opgelost wordt? Hoe zie jij de toekomst daarin? Ja, zeker. Ja, zeker. Nogmaals, het is een kwestie van rechtvaardigheid. Als rechtvaardigheid komt, dan komt ook vrede. Mm-hmm. Ja. Het is simpel as that. Ja, maar is die ruimte voor rechtvaardigheid er, denk je? Sorry, ik snap de vraag niet. Waarom niet? Ik kan me voorstellen dat het conflict wat er op dit moment speelt, dat het ingewikkeld is. Er zit zoveel angst en woede en haat misschien ook wel in dit hele conflict, dat je daardoor bijna een beetje verblind wordt voor die rechtvaardigheid, kan ik me voorstellen. Mijn vraag vooral aan jou is dus of je denkt dat überhaupt mogelijk is op de korte of lange termijn. Ja, het moet. Ja. Het moet. Ja. Het moet, dus het gaat ook gebeuren. Ja. En ik denk dat heel veel mensen in Europa kijken soms naar andere landen in Azië, in Afrika, in het Midden-Oosten. En ze denken, ja, die land kan nooit democratisch zijn. Of die land kan nooit vrede hebben. Ja. Maar het is ook een beetje, het is ook een beetje koloniale verhouding tegen mensen in In de Midden-Oosten, in Afrika, in Azië, waar je denkt, wij leven hier in Nederland in vrede, maar kunnen zij dat ook doen? Ik weet het niet. Ja. Dat is problematisch. Ja, zeker. Ja, en ondertussen verslechtert de situatie in Gaza natuurlijk met de dag. Het lijkt alleen maar erger te worden. Wat zijn op dit moment jouw grootste zorgen voor Palestijnse lot? Nou, ze worden gewoon elke dag meer mensen vermoord. En ze hebben geen schone water, ze hebben geen eten, ze hebben geen mogelijkheid om naar buiten te reizen, ze hebben geen mogelijkheid om. Ik ben gewoon bang voor het leven van Palestijnse mensen. Kijk, uiteindelijk wordt Palestina bevrijd. Dus dat gaat komen, sowieso. Dat is gewoon de loop van de geschiedenis. Niemand kan dat tegenhouden. Waarom denk je dat, zeg maar, wat bedoel je met uiteindelijk wordt Palestina bevrijd? Hoe zie je dat voor je? Nou, je kan niet zoveel mensen onderdrukken voor zo lange tijd. Mm-hmm. Het kan gewoon niet. Ja. En het loopt nu 75 jaar of zoiets. Het moet uiteindelijk stoppen en het gaat ook stoppen. Ja. En ik denk, als je goed luistert naar Israëlische politici, kan je echt ook horen dat ze zijn eigenlijk bang. Ze beginnen te begrijpen dat de einde van de Israëlische staat wel komt. Voor die staat, huh? Niet voor die mensen, ja. Niet voor het land, maar voor de staat. De bevrijding van Palestina komt, maar elke dag dat wij verliezen wij gewoon meer mensenleven. Dat moeten we stoppen. De genocide moet stoppen, meteen. Geen tijd. 40.000 kinderen, dat is echt veel. Ja. Dat is echt, elke kind is te veel. En morgen gaan ze meer 50 of 100 kinderen vermoorden. Ja, hoe kunnen wij niks doen of niks zeggen? Ja. En dan, Want je zegt inderdaad wij ook. Nederland speelt hier natuurlijk ook een rol in. Wat zou het huidige demissionaire kabinet moeten doen volgens jou? Nou, elke land moet gewoon sancties tegen Israël uitvoeren. Dus de ambassadeur uit, samenwerking met de leger uit, samenwerking met de Israëlische economie uit. Mm-hmm. Ja. Zeker uit de Eurovision Song Contest. Gewoon alle samenwerking met de Israëlische staat moet meteen eindigen. Ja. Meteen. En de partijen die hier op dit moment aan de formatietafel zitten, die lijken allemaal best wel Israëlgezind natuurlijk. Dat is denk ik slecht nieuws dan voor het lot van de Palestijnen. Nou, die partijen zijn gewoon extreem rechts. Mm-hmm. Ze zijn racistisch. Ze kijken naar Israël als een voorbeeld. En dat is slechte nieuws voor Nederland. Dat is slechte nieuws voor Europa. Ja. Zoals ik heb gezegd, uiteindelijk komt Palestina wordt bevrijd. Uiteindelijk. Ja. Het komt sowieso. Niemand kan de loop van de geschiedenis tegenhouden. Niemand. Ja. Maar het is slechte nieuws voor ons, zeker. Ja. Als je iemand zoals Wilders gaan hebben als minister-president, ja, dat is eng. Je wilt spreken over antisemitisme. Ja, ik krijg heel veel Joodse mensen die zeggen, ja, wij zijn bang voor Wilders, bang voor Forum, bang voor 21, bang voor deze soort partijen. Ja. Deze soort partijen zijn eng. Duidelijk. Yuval, we zijn alweer door de tijd heen. Dus mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Dank je wel voor de uitnodiging. Zeker. Ja, dit was Vroeg van maandag 29 april. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. Dag. NPO Radio 1.